कोई रोग भले ही विच्छिन्न हो गया, पर लोगों का काम तो चल रहा है, खाना पीना तो लोगों का चल ही रहा है, सब काम तो कोई नहीं बंद हुआ, रोग भले ही विच्छिन्न संप्रदाय हो गया। इसी बात को कहते तथापि योगा जरिते पुरुषार्थ लोक से लगते कुछ, लोग तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, योग भले ही न हो, योग तो नष्ट हो जाने पर भी लोग पुरुषार्थ में तो लगे हैं, तो तुम अनेन योगोपदेश न, तो इस योगोपदेश से क्या लाभ होगा, लोगों को लोग तो चल ही रहे हैं, सब काम चल रहा है, आपका योग अपने पास रखे रहो, उससे क्या होता है। तब इसका उत्तर देते हैं कि मैंने योगोपदेश नित्याशंका ऐसी आशंका करके यथोक्त योगाभाव परम पुरुषार्थ अप्राप्त, ये जो योग है कौन, ये कर्म योग ज्ञान योग, उपाय रूपी अद्भुत जो यह योग है, ये तो योग है, उपाय उपयोग, इसके बिना परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, व्यक्ति संसार सागर से इसके बिना निकल सकते, इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं। इसी बात को लेकर के कहा भाष्यकार भगवान ने कि लोकम च पुरुषार्थ संबंधिन, लोक को कैसा देखा कि अपुरुषार्थ संबंधी, पुरुषार्थ रहित हो गया, खाने पीने में लग गया, ये पुरुषार्थ में तो लगा ही नहीं, मनुष्य सभी धारण करने के कारण जो प्राप्त करना था ऐसा पुरुषार्थ प्राप्त करेगा, क्योंकि मनुष्य सभी धारण करने का ये फल नहीं हो सकता, एक सन्यासी होगा तो सन्यासी का सन्यास का फल ये थोड़े होकर आश्रम बनाए, ये सन्यास का फल नहीं, सन्यास तो त्याग का लक्षण है, ये ज्ञान का लक्षण है, ये कोई जगत का लक्षण नहीं, तो जगत के लक्षण के द्वारा जो है वह सन्यासी की पहचान नहीं होती, ज्ञान से होती है, त्याग से। तो यहां पर ये कहते हैं कि पुरुषार्थ बन ही नहीं सकता, जगत में भले ही अर्जन कर रहा हो पर जब तक उसके अंदर निष्काम कर्म अनुष्ठान के द्वारा उपाय के द्वारा अकर्म तक जो है ज्ञान को नहीं प्राप्त किया तब तक उसके जीवन मनुष्य शरीर धारण करना व्यर्थ हो गए, तो परम पुरुषार्थ की अप्राप्ति अपुरुषार्थ संबंधी में उपलब्ध भाषणीय कहा, इसी को टीकाकार कहते हैं पूर्वे योगो विच्छिन्न संप्रदाय, पहले तो जो योग से विच्छिन्न संप्रदाय हो गया, ऐसी बात तो अन्य योग मदर्थ मुख्य सिद्ध होता, और आपने जो योग बताया ये दूसरा योग होगा, और पहले जो योग जो है दिया गया था उसका संप्रदाय तो विच्छिन्न हो गया, अब ये नए योग का आप उपदेश करते हैं, ऐसी आशंका करके कहते नहीं सर्वायन नया योग, यही योग जो आदित्य को उपदेश किया गया था वही योग है, कस्माद अन्यस्मय अस्मय कस्मय चित पुरातन योग मोक्त भगवता इत्या संख्या, कहा कि यदि आप भगवान है उस उपदेश उस योग का उपदेश आप कर रहे हैं तो मुझे क्यों कर रहे हैं, मेरे बड़े बड़े भाई भी हैं और भी यहां पर द्रोण हैं भीष्म हैं, बहुत बड़े बड़े पंडित हैं, तो बहुत बड़े बड़े पंडित लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनके लिए उपदेश करना चाहिए था, मुझे क्यों उस योग का उपदेश आप कर रहे हैं। ये कहा कि पूर्व योग विच्छिन्न संप्रदाय अगुना तो अन्य योग में दर्शन उपति आशंका करके तो सहयोग कह दिया, अब कस्माद अन्यस्मय यस्मय कस्मय चित पुरातन योगोमुक्त, जिस किसी के लिए आपने यह योग नहीं कहा हमारे लिए क्यों कहा, तो क्या अधिकारी के पास, अधिकारी तो क्या क्या है भक्तोशी, ज्ञान का अधिकारी कौन हो गया? भक्त। भक्ति तो ज्ञान का अधिकारी होगा ना, जो भक्त नहीं होगा वो ज्ञान का अधिकारी कैसे? इसलिए कहते भक्तोषी उत्तम अधिकारिणम प्रति योगस्य वक्तव्य से हेतु। उत्तम अधिकारी के प्रति ही यह योग का व्याख्यान करना चाहिए, दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। क्यों? ये रहस्य भी ये सब उत्तम है, ये उत्तम रहस्य है, उत्तम रहस्य है। इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं कि भक्तोषी में सखा च असी इति रहस्यम ही अस्मात् एतद् उत्तमम् योगो ज्ञानम् इत्यतः। ये उत्तम ज्ञान जो है ये रहस्यात्मक है, रहस्य की चीज सबको नहीं कही जाती है। जिस पर विश्वास होता है, जो अपना होता है, उसी को रहस्य की बात बताई जाती है। अन्य रहस्य की बात जो है वह किसी को भी नहीं कही जाती। तो ये रहस्य है, रहस्य क्यों? ये रहस्य इस प्रकार का एक बड़ा भारी रहस्य होता है। जैसे क्या है कि आप अपने को समझ रहे हैं कि जन्म में मरने वाला, आप तो अपने को समझ रहे हैं सुखी दुखी और इत्यादि, यही मान इसी का अनुभव कर रहे हैं। पर जिस समय आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं उस समय भी आप का जीवन शांत प्रसन्न है, आप शांत और प्रसन्न हैं, पर इस रहस्य को आप नहीं जानते। जैसे आपके घर में एक क्विंटल सोना गड़ा है और आप उसी के ऊपर से रोज चलते फिरते, पर गरीब के गरीब रहते हैं, क्योंकि एक रहस्य में ज्ञात में वह ज्ञात नहीं, छिपा हुआ। ऐसे कुछ चीजें ऐसी होती, अब उसको जो जानता है तो जानता है तो कैसे बताएगा? उसी को बताएगा कि जो उसका ठीक उपयोग करे तभी तो बताएगा, नहीं तो कैसे बताएगा? दूसरे को नहीं बताएगा। इसीलिए ये योग जो है आपका जीवन ऐसा, जैसे मान लीजिए कि सपने में आग खाती करके लेते हैं कोई समस्या नहीं है, पर आप अनुभव क्या कर रहे हैं? जंगल में दूसरे अनुभव कर रहे हैं, अनुभव दूसरा हो रहा है और रहस्य क्या है कि कोई समस्या नहीं है। पर इसको कोर्स कैसे समझ सकेगा? देखिए पूरा जगह नहीं समझ। यहां पर ये कहा कि तुम जो है वह ये रहस्य एक अनाज देव मूलकता योग से पुरातन उत्तम। ये पुरातन योग क्यों है? कोई पहले कहा था उत्तम अधिकारिण प्रति योग से वक्तव्य के हेतु मां, उत्तम अधिकारी के प्रति ये योग करना कहना चाहिए। क्यों योग कहना चाहिए उत्तम अधिकारी के प्रति? क्योंकि यह रहस्य है। अब अनाज वेद मूलक का योग से पुरातन उत्तम, ये पुरातन योग है, क्योंकि वेद अनादि इसी से समझ के रखना चाहिए। अपने धर्म सनातन धर्म क्यों? इसलिए कि जितने मजहब हैं इनका जो मूल ग्रंथ है वो कोई जो है वह 1400 वर्ष पहले, कोई 2000 वर्ष पहले मनाया गया। इसी के आधार पर, उसी के ग्रंथ के आधार पर वो धर्म है। जैसे बाइबल है तो 2000 वर्ष पहले तो बाइबल नहीं था, जैसे मुस्लिम धर्म है तो ये 1500 वर्ष पहले तो था नहीं, कुरान नहीं था, तो ये कुरान नहीं था तो जो है वह मजहब कैसे है? तो थोड़े दिन कुछ और अपना मूल ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद ही मूल ग्रंथ, बाकी सत्य उसका व्याख्या है, पर वेद है मूल ग्रंथ। और वह कब से है? जब से सृष्टि है, तो यह अनादि है तो ये धर्म भी अनादि है। इसलिए हिंदू धर्म सनातन धर्म है तो अनादि धर्म और सार्वधर्म है सभी के लिए। और दूसरे मजहब थोड़े काल के हैं, मजहब और धर्म इसी है भाई। आजकल जो प्रयोग करते हैं तो मजहब धर्म को एक मान के करते हैं ना, पर जब हम विचार करेंगे तो विचार जो ये जो सनातन धर्म है तो ये सार्वजनिक है। इसी बात को कहते हैं कि अनादि वेद में लगता कि वह वस्तु पुरातन है, ये अनादि जो वेद है ये वेद मूलक है, ये योग है ये वेद मूलक है इसलिए पुरातन है। और भक्ति तुम हो तो भक्ति क्या है, भक्ति शरण विद्या प्रीति, भक्ति यही है, उसके प्रति भक्ति होती है उसमें पहले समर्पण हो जाता है, शरण वृद्धि होती है, अपने अस्तित्व को उसमें समर्पित कर देता है। और समर्पित करके उत्कृष्ट प्रीति उसके प्रति रखता है, समर्पण पूर्वक प्रीति है भक्त का लक्षण कया युक्त है। निज रूप में रूक्ष भक्त रूक्षित है, अगर निज रूप को देख करके भक्त यहाँ पर कह दिया क्योंकि अपना ही स्वरूप भूत जो है ज्ञान मिलना है। समान गया निग्धा और सहाय सखा, और सखा जो है कि समान अवस्था का है और परस्पर मन मिला हुआ है इसलिए कोई छिपाव नहीं है, परस्पर विश्वास हो सखा हो गया। एतद इति कथम योगो विशिष्यते तत्र, अब एतद प्रसंग लिंग है, योग स्वरूप में पुलिंग है तो पुलिंग के साथ उसका अन्य कैसे बनेगा, एतद योगम एतद उत्तम योगम का योग कैसे बनेगा, योग तो पुलिंग है और एतद उत्तम दोनों नपुंसक लिंग है। तो कहा ज्ञान बुद्ध योग यहाँ पर ज्ञान है तो एक ज्ञान योग मैंने ज्ञानन एतद उत्तम ज्ञानन, ये उत्तम ज्ञान जो है तुम्हारे देश देश किया हो गया कि जो है ये ज्ञानन उत्तम है। ओम देव नमः पूर्णमिदं।